E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, hello, Kiss Kiss in the Mix, party people! Hello, hello, salutare, bună seara, bine v-am regăsit! Ia uite, suntem live la radio! Ca în fiecare seară, transmitem aproape live atunci când nu mergem la cronică, desigur. Ieri am fost înregistrați, ne cerem scuze că n-am avut dedichisuri. Astăzi, în schimb, o să facem abuz de dedichisuri, de muzică bună, ca de obicei. Și tot în această seară o să ne vedeți la Prima TV cu toată gașca Kiss FM, toată echipa Kiss FM prezentă în platoul cronicii să sărbătorească din nou sondajele și numărul 1 în România. Aproape 3 milioane de ascultători are Kiss FM în fiecare zi, iar pentru asta vă mulțumim! Deci avem așadar Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10, petrecere ca în fiecare seară timp de 3 ore. Avem dedichisuri 0722 20 60 20, le așteptăm începând de acum și desigur și pe Facebook. Facebook.com/KissFM România, să înceapă petrecerea! Eric Iglesias și Ludacris chiar acum pe început, Tonight I'm Loving You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Body.

My Son. Urmează alte piese foarte, foarte tari, dar până să vorbim despre piesele care urmează în mixul nostru, hai să ne ocupăm de prima tură de derichisuri venite la 0722 20 60 20. Salutare chestomailor, un derichis pentru Alexandru, Ștefan, pentru toți cei care ascultă Kiss FM și tot cei de pe Facebook, pentru prietenii mei, familia mea, clasa 13. Pentru voi vreau și eu Deepside DJs cu Never Be Alone. Ia să vedem de la Dea pentru iubitul ei Mădă, pupici pentru cei mai tari DJ. Mulțumim frumos! Hello Kiss FM, să fie de la Cristi pentru Big Brother, iar pentru radio numărul 1 Kiss, să trăiți, să vă trăniți și number one mereu să fiți. Și taximetriștii din Botoșani, ok, nu se semnează. Dacă se poate, Laura, No More Tears de la Lavinia pentru prieteni și pentru voi și pentru toți ascultătorii. Mulțumim! De la Alex pentru cei mai buni prieteni, Ale, Robi, Clau, dar și pentru cei mai tari DJ. Mulțumim foarte, foarte mult! Continuăm mixul din această seară cu Snoop Dogg și un remix David Guetta pentru Wet. După care Puia și Connector vin cu mashup-ul My American Dream. Și ne întâlnim și cu Zach Noel, Loca People. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Kiss, Kiss in the mix. DJ Young și Olix. Are you wet? Are you wet? I'm gonna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet. Wet. Tell me, baby, are you wet?

People. Cine ar fi crezut că piesa asta la prima audiție cu un sound așa de ora 2-3 dimineața poate să intre pe main, nu? Oh, da, și eu, uite, se aude la ora... se aude toată ziua la radio, ce la ora? Ok, avem podcastul Kiss Kiss in a Mix updatat la zi pe site-ul kissfm.ro/KKM. Cele două variante de ascultare și de download gratuite ca de obicei. De asemenea, avem și podcasturile cronicii cârcotașilor pe www.cârcotașii.ro. S-a ocupat Olix astăzi de ele, le-a updatat la zi acolo. Așa că colecționarii pot intra, asculta și downloada, ambele sunt gratuite. Continuăm mixul din această seară cu Nick Camerera și Mike Diamond, Scalia, Rino și Silvia, Feel in Love, varianta DJ Bone Remix. Și ne întâlnim imediat și cu DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. În această seară avem lansare noul single Moving Elements, după 7:30, se numește Everywhere. Băieții vor fi aici în studioul Kiss FM, vorbim cu ei și aflăm mai multe. Cam într-un sfert de oră de acum încolo. Scalia, cum cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. It's a subliminal in me, by the way. Yeah. Mike Diamond's long side, Nick Camerera on the place. Yes, now for the dance floor. Woman set. Kalia, I just wanna give it to you. Oh, the way you be dancing to me. No, your eyes keep my fire burn forever. Down. I just wanna 38 de minute se încheie acum, spre 39 chiar. Da, chiar sunt 40, dacă e 37 acum, având în vedere că emisiunea a început, aș... La fără un minut, cam da, așa. Da, da, sunt aproape, da, 39 de minute. Da. Ideea este că avem 40 de minute de piese aproape mixate, nu? Da, aproape neîntrerupte, da. Aproape remixate. Iar câteva clipe avem la starea de astăzi. Moving Elements vin cu un single nou. Everywhere se numește piesa. Premier. O să vorbim cu băieții și o să-i facem exact premiera oficială a piesei. Deja sunt în studio, așa încât în câteva clipe vom intra cu ei live. Ok, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Experiment. Dublarea filmelor străine în românește. Dubla 2.10. Valoarea mea. Kiss FM nu poate fi dublat, dar e cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, își menține supremația în FM. În traducere din română în română, numărul 1, originalul. România ascultă Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix are invitați în studio. Ok, Kiss Kiss in the Mix, invitații de astăzi în studio live sunt cei de la Moving Elements. Bună seara, hello. Bună seara, hello. Bună seara, Rareș, hello, hello. Ce faceți voi? Salutare. Salut. Uite, încă un drum de București. Da, și cred că a fost un drum foarte lung de la Alba Iulia până la București. O să aveți ceva drum să vă și întoarceți înapoi. Ei, e pentru o cauză nobilă. Da. Cel mai bine ar fi să vă mutați în București și atunci lucrurile s-ar simplifica. N-ați mai dat banii pe benzină și așa mai departe, nu? Da, atunci am fi toată ziua la Kiss Kiss in the Mix. Am avea niște colegi în plus. Da, exact. Ok, haideți să ne spuneți ce se întâmplă cu noul vostru single, noua voastră piesă pe care noi o știm foarte, foarte bine și urmează să o lansăm în premieră astăzi la noi în emisiune. Ce se întâmplă? E o piesă la care am lucrat ceva vreme bună, nici nu știu exact, Tudor, dacă își amintește. Vreo două luni, cam așa. Oh, oh. Știu că după ce am primit vocile, am mai stat, cred că, încă vreo lună. Oh my. Da, am făcut 3 drumuri de București pentru vocile astea. Am înțeles, oh, oh, bun. Deci am muncit destul de mult și ne-am și plimbat. Foarte tare. Înseamnă că a ieșit cu siguranță ceva bun. Noi știm cum a ieșit piesa, noi am ascultat-o. Am încercat-o și în cluburi, am testat. De fapt, prima difuzare ei a fost chiar în club la Focșan, dacă nu mă înșel. Am difuzat-o pentru prima dată. I-am făcut premiera la partidul Kiss FM și exact. Reacția oamenilor a fost foarte, foarte bună. Trebuie să vă spun că sâmbătă la Sibiu, era un fan înfocat care vreau Moving Elements Everywhere, vreau Moving Elements Everywhere. Da, pentru că ăsta este numele piesei, Everywhere. Everywhere, da. După multe colaborări, featuring-uri, producții, remixuri și așa mai departe, iată că este, am înțeles, primul vostru single solo. Era cazul. Da, era cazul să aveți ceva și voi singuri. Pe lângă single, între timp am lucrat și la diverse remixuri, dar oricum, cred că single-ul e cel mai important pe listă. Am auzit un remix foarte tare, dar încă n-avem voie să spunem despre exact. Ce... Exact, n-avem voie. Este strict secret. Ok, hai să ascultăm piesa atunci în premieră și revenim la finalul ei cu părerile celor care ne ascultă acum pe facebook.com/KissFM România și la 0722 20 60 20. Premieră, nou single Moving Elements Everywhere. La Kiss Kiss in the Mix. Aplauze din calculator, nebunie din studio. Hai să fluiere cu colegii de la știri. Kiss Kiss in the Mix. I'm looking around me, I look every day, I'm looking around for home. foarte tare piesa și din câte văd eu acum pe Facebook, reacțiile foarte, foarte bune legate de Everywhere de la Moving Element, piesă pe care o ascultăm de câteva zile, dar astăzi am făcut premiera oficială. Premiera oficială Everywhere la Kiss Kiss in the Mix. Oamenii care sunt pe Facebook, cum spunea și Olic, sunt pozitivi în legătură cu piesa, sună bine, stilul Moving Elements, oh, ce bine, dar cine e vocea, ne întreabă cineva, o fată, cine este vocea din, din piesă? Nu știu dacă avem voie să spunem. Să vocea spunem. E o fată. Da, da, este o fată. Am înțeles. Nu vreau să spuneți, e secret? Momentan. E voce de studio pentru piesa asta? Da, exact, este voce de studio. Momentan nu divulgăm nimic. Ținem pentru noi, poate pe viitor o să vă și spunem cine a cântat de fapt. La următoarea dată când venim iar la Kiss Kiss in the Mix. Bun, piesa trebuie să spunem că se află în acest moment și pe monden.info și lumea o să întrebe acum, bine, de unde o descărcăm? Pentru că pe net până acum a fost doar înregistrarea aceea din partidul Kiss FM. E liberă la download, e la voi pe site, e undeva, se găsește bună de descărcat? Da, exact. Chiar imediat după emisie o să punem la noi pe site, pe www.unionelands.ro, o să dăm spam foarte frumos pe, pe Facebook, pe Twitter, pe, peste tot unde se poate. Spam-uri adevărat! Așadar, intrați pe... Trebuie să facem cumva propagandă. Ok, intrați pe movingelements.ro și o să aveți piesa Lata and Load Free, noul lor single Everywhere. Baftă maximă, băieți, pe final dată de contact pentru fani, în afară de site, Twitter, Facebook și așa mai departe. Adică, să știe, e funny. Să în afară de toate cele de mai numărat, mai sus, nu mai zice nimic. În afară de site, hai să le spuneți voi pe restul. Tudor, ai onoare. Twitter.com/movingelementsr, facebook.com/movingelementsofficial, youtube.com/movingelementsro. Cred că e suficient. Am înțeles. Și dacă vrea lumea pentru concerte, tot la voi pe site, Da, sau pe agenția de party.ro. Ok, baftă maximă cu un nou single și ne mai auzim cu siguranță la Kiss Kiss in the Mix. Drum bun înapoi acasă. Nu uitați să faceți un plin înainte, da? Da. Ok, Moving Elements, ciao! Baftă, baftă rare, seară faină! Continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olic împreună cu voi. O piesă foarte tare, chiar acum! Iar acum pregătiți-vă cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Dublarea filmelor străine în românește. Dubla 10. Hasta la vista, baby. Hai, te salut, golonaș mic. XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM is still number one. Numărul 1, ca oțelul. XFM is back, you know. Now 1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Yo, Kiss Kiss in the Mix, intrăm la a doua oră de program. Am avut și interviul cu cei de la Moving Elements, care au plecat spre casă. O piesă foarte, foarte tare, Everywhere, lansată în premieră la noi. Continuăm așadar mixul. Avem Corina, Radio Killer Remix pentru No Sleeping, Mad Heart, Call Me Lover, DJ Young și Aisa Remix. Și ne întâlnim și cu Playin' Win, ia Bibi. Trebuie să vă spunem așa, mai un pic și vine weekendul. Avem partenerul Kiss FM, ediția 182. Vineri se întâmplă în Club After 8, Cluj-Napoca, Olix, Dan Fințescu, DJ Jones și Anel. Iar sâmbătă facem gașcă mare în Club Alegria din Alba Iulia. Mega nebunie în weekend. Party urce poartă, desigur, sigla Kiss FM, radio numărul 1 din România. Fapt pentru care vă mulțumim! Trebuie de asemenea să le mulțumim și prietenilor de la monden.info. Găsiți acolo un interviu foarte frumos, foarte scurt, de fapt, cu DJ Young și Olix. Intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustenescu.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Fresh. greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Surprize. Da, o nouă rubrică la noi în emisiune. Piesele non-house mixate, sau da. Nu, mixul non-house. O să vină, exact, un mix non-house, dar nu-l dezvăluim acum, cea puțin nu dezvăluim componența mixului, o să aflați imediat care sunt piesele. Până atunci, delkissuri de pe facebook.com/kissfmromania. Pavel pentru prietena mea, numărul 1 de pe wall cu mențiunea, te iubesc foarte mult și pentru gașca de pe wall sunt de ce mai tare, Milan Alexia. Hello, neața băieți, pentru voi toți chisomanii și pentru iubitul meu, Geo, te iubesc mult să fie și pentru cei care fac tracklist-ul live, v-am salutat de la Bacău. Avem un nor virus pentru chisomanii de pe Facebook și pentru colegi, Isabela, Maria, hello, delichis pentru voi, pentru toți fanii voștri, pentru mine, inclusiv și pentru iubitul meu, Deepside DJs, never be alone, dacă se poate, mulțumesc, vă pup! Sorin pentru colegii mei din clasa 6B, 6B, noroc la teză, la română, sunt de cei mai tari radio din lume, mulțumim foarte mult, vă pup, ok? Rare și să fie pentru prietena mea, Talisa, pe care o iubesc mult, și pentru prietenii mei, Sabin, Teo și Radu, sunteți cei mai tari! Stai așa, Adina, Ed, Octavian, Tavi, n-am înțeles exact de ce a dat mai multe nume, un delichist pentru toți colegii mei de clasă 8A de la Tavi cu mesajul vă iubesc și încă unul tot de la Adriana, da, scrie mai sus Oana Cristina, nu înțeleg exact, un delichist pentru prietenii mei iubitori de pălincuță și amatori de petreceri în aer liber cu muzica de la Kiss FM, Beyoncé cu Who Run The World, oh, frumos, și mai avem încă două, care cu pălincuța la clasa 8A, așa, să sperăm că e o glumă, da, și Ioan Georgian pentru tot ce care ascultă Kiss FM și pentru toți cei care așteaptă vacanța. Good job, Olic și DJ Young, we like. Scrie acolo Viliu Stănescu, ok, mersi. Da. Așa și încă unul, Alina Florentino, unde Kiss pentru voi de la Kiss, că reușiți mereu să mă țin strează. Ziceam Alessia, Find Me, Ale Ale, după care avem mixul de piese non-house. O să aflați despre ce este vorba imediat. DJ Young și Olic cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Come get me. So I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go.

stumbling foul, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. Everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money. Price Tag, o variantă foarte, foarte tare la Kiss Kiss and the Mix. Asta a fost mixul non-house de la 8:20. Trecem la piesele house imediat. Avem SMS-ul 0722 20 60 20. Mesaje venite care obicei, număr foarte, foarte mare. Hai să ne ocupăm de ele. Unde rechis pentru colegii mei din 10 ce? Arhitectură, Alba Iulia, care muncesc de zor să termine proiectul pentru mâine. Este cei mai tari colegi și îi iubesc pe toți, Răzvan. Wow, mi-a furat atenția chiar de la început. Bravo, băieți, felicitări, vă pup, Ara. Era vorba despre noul single Moving Elements. A, bun, bun, bun. Foarte tare piesa, nu ratați clipul pe Facebook, Andă Adam Official și Țeavă. A, zicea de piesa Andă Adam. Țeavă, de după... best DJ from Romania. A, da, da, da, da, da, ok. Avem așa, de la mine, pentru Outlaw, Andrei și toți ceilalți, sunteți super. Celălalt nume nu se poate spune, da, pe sigur. Post. Pentru voi reușiți să-mi faceți ziua super, vă pup, pa! Ok, pa! Hello, băieți! Vreau de la Dori din Slobozia pentru toți prietenii mei și pentru cel mai tare radio din România cu piesa Sensation de la Miss Sunshine. Vine okay. Cu siguranță puțin mai încolo piesa, că sună foarte bine. Să fie pentru Raul din Copăceni, locul unde și găinile sunt. Să vedem. Să zicem ușuratice. Hai, frate! Character Rick the Alarm. Alexandra Stan, Get Back ASAP. Și Emil Azaria cu F-Charm 9mm. DJ Young și Olix cu voi până la 10 in the mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss, kiss, kiss in the mix. DJ Young, Olix. So not here, ring the alarm. Yo, better ring the alarm. Kiss, kiss in the mix. DJ Young, Olix. So not here, ring the alarm. Yo, ring, ding, ding the alarm. Strictly from the rap in our production. Yo, yo. Ladies and gentlemen. Mystic and X alive up in the place. Down, down, down. Oh, we don't stop. We got a freight joint right here called 9mm, you know. The same Emil Lazaria and your boy F-Charm welcomes you to our world. Sine mix încheiem chiar acum fix 40 de minute de mix. Revenim cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9, înainte de piesa Non House. DJ Ang și Olex cu voi la Kiss Kiss in a Mix. O să citim puțin mai târziu de Kiss-uri. Până atunci să vă spunem, podcastul Kiss Kiss in a Mix e updatat, e la zi pe kissfm.ro/kkm. Și de acolo puteți să-l ascultați și să-l descărcați gratuit. De asemenea, vineri seara de la ora 22 după Kiss Kiss in a Mix avem o emisiune nouă de câteva ediții încoace, The Hitmaker, cu al nostru coleg Cristinițu. Se întâmplă imediat după Kiss Kiss in a Mix, în fiecare vineri de la 10 la 11 seara. 60 de minute. 61 de minute. Da, 60 de minute de mix, nu de mix, ci de piese neîntrerupte de absolut nimic. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. N-ați mai înțeles nimic, nu contează, hai cu reclamele. Experiment. Dublarea filmelor străine. Dubla 300. This is Sparta! Aceasta este Sparta. Au, au, au. Pici probabil s-a tăiat în ciomuri. XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM e number one, pentru că vocile originale sună cel mai bine. România Ascultă Kiss FM. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party. Ziceam încă trei piese mixate înainte de piesa Non-House de la 9. Avem Jennifer Lopez on the floor chiar acum. Varianta no rap, adică fără pitbull. Fără câini, astăzi suntem fără câini. Suntem anti-match, anti-steaua, anti-dinamo. Nu suntem cu meciul, nu suntem cu fotbalul. Nu vrem să auzim de fotbal. Nu știm că există, da. Adrian Sână și Beverly Brown, I Can Live Without You. Piesa nouă în varianta DJ Young și Aisa Remix. Și încheiem această oră de mix cu Amna, Tell Me Why. O piesă produsă de Tom Boxer și LLP. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss in the mix. His Kiss in the Mix. Party people in the club. Kiss in the mix. Yo, yo, yo, DJ Alex. Radio numărul 1 în România, emisiunea numărul 1 de mix din România. Și pentru asta vă mulțumim. I'm not tell me why. Ne pregătim chiar acum de Daily Kiss-uri. Da, o să dăm startul Daily Kiss-urilor pe Facebook în câteva clipe. Și până atunci să vă spunem că Amna astăzi a început filmările clipului pentru piesa pe care tocmai am ascultat-o. Sperăm să-l vedem cât mai curând pe Kiss TV. Asta pentru că nicio piesă din momentul de față nu se poate lansa, nu se poate promova, nu poate exista fără videoclip, nu? Corect, corect, corect, corect. Ok, în 3 minute avem și piesa Non-House și revenim imediat cu ultima oră de mix, Solix și DJ Young împreună cu voi. Și desigur cu Daily Kiss-urile voastre de pe Facebook pe care o să le lăsați la postarea lui DJ Young, care apare acum în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Experiment. Dublarea filmelor străine. I am the father. Eu sunt actor. Eu te-am făcut, eu te omor. FM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, Hit FM still rules. Rulează cu stil. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Say it right, say it right. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party, DJ Young and Olex împreună cu voi. Intrăm în ultima oră de piese mixate și dedichisuri. Hello, salutare încă o dată. Până la 10 stăm împreună. Am dat startul dedichisurilor pe Facebook. L-a dat, de fapt, DJ Young. O să le citim în câteva clipe. Până atunci, hai să începem mixul. Avem o piesă foarte tare, Fly Project, împreună cu Ana Moga, Goodbye Fly DJs Remix, un remix pe care s-ar putea să nu fi auzit până acum. Imediat vine Raluca, Out of Your Business. Și ne întâlnim și cu Sasha Lopez, All My People. O grămadă de super piese mixate. Până la 10 stăm împreună, DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Radio-ul mai tare, toată lumea petrece împreună cu noi. Tú sabes que digo. Tú sabes que digo. Out of your business. Day and night I'm leaving all behind. can deal your love. People la Kiss Kiss in the Mix. Luăm repede, repede câteva delichisturi de pe facebook.com/KissFM România. Avem așa: Super Casey, Superstar DJ, super tare, îmi place ce faceți voi acolo la butoane. Vali AZD, un delichis pentru gașca nebună de la lucru. Chiar dacă îl plătesc cu părere de rău, îl părăsesc cu părere de rău, tot o să mai punem de un bumpty party, adică bumpty. Și atât, un delichis pentru Renata, multă sănătate, și Claudia Teo, pentru soțul meu, cu mesajul: te iubesc foarte, foarte mult și mai lasă meciul și ai grijă de mine. În ultimul rând, pentru voi sunt de ce mai tare. Dacă aveți Don Omar și Lucenzo, Danza cu Dura, o vine cu siguranță puțin mai încolo. Vine chiar acum, ia uite, da. Tocmai începe, nu știu, e coincidență, serios. E o nimereală, e o șmecherie. Ia uite, Daniel Ion vrea și el o dedicație pentru vecina mea Balcan, Ana Maria Lamuțan. Azi este ziua ei și tuturor prietenilor mei din clasa 8-a, că la anul o vom lua pe căi diferite. Asta Se cântăm la mulți ani atunci, Ana Maria, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Hai să mai luăm încă unul de pe wall-ul Kiss FM. Uite, aici, Alex Mihai Nicoară, Hello Kiss FM. Vreau un dedichis pentru clasa 6B cu melodia Puia vs. Sălbatic, Kiss FM, cel mai tare radio din țară. Mulțumim foarte, foarte mult. Și cine a mixat piesa asta cu I'm Begging You? Era remixul făcut de Fly DJs, da? Fly DJs pentru Fly Project, desigur, și Ana Moga. Avem așadar muzica Lucenzo, Lucenzo și Alex, Danza cu Duro, piesă foarte tare, o variantă DJ Danny Booty. Sper că este un bootleg, un remix oficial. Da, nu știu, nu știm sigur. Sună foarte bine varianta asta, sincer. Așa l-am primit de la casa de discuri, să sperăm că este oficial semnat. Avem Pitbull, Neo, Nier și Afrojack, Give Me Everything. Și în acurixam, Christian D, Danza Bonito. Danza cu Duro și Danza Bonito, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera y ese fuego que quema por dentro y le Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. meu coração. Basta me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado seu, meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz fazer subir. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. It's a bass now. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. My baby, my baby, slow, slow down. Wait for another round. My baby, my baby, slow, slow down. Da da da da da da down. Narcotic Sound și Christian D. Hai să vedem derichisurile venite la 0722 20 60 20. Pentru domnul Sisoie de la școala de poliție Câmpina, un chisoman răit, ne-am lipsit pe toți. Trească chisul DJ Young și Olix. Semnează Bogdan, mulțumim. Hello, hello, sunt George din Stăcăria și vreau și eu un derichis pentru colegii mei de la școală, Simion Stolicul din Comarnic, din clasa 9, profil uman cu mesajul să de cei mai tari la Scaldenberg, și pentru tiginele nostru Adrian Năsulea, cel mai bun, care motivează absențele. Totul e pe interes în ziua de azi, nu? Bună, pentru iubitul meu să fie toate melodiile din această seară. Vă pupă Gabi din Craiova cu mesajul: ai grijă cum conduci, te iubesc mult. De la Cristi. Una, ci două grijă. Grijă. De la Cristi pentru Roxana: îmi pare rău pentru tot, dar nu am ce să fac. Asta e o dedicație tristă. Trebuie așa cu un ton mai... Continuăm mixul! Simplu și Alex Convict, Ania, Your Voice, DJ Young Chase, Remix și Laura, No More Tears. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Fight for your love, I try my best, never give up. Forget about my fame, I'm going insane. Can somebody tell me what's

Laura, No More Tears. Avem de promovat podcastul Kiss Kiss in a Mix pentru colecționari, pentru cei care ascultă Kiss FM, pentru Kissoman, pentru Facebookiști, nu? Și pentru cei care vor să asculte emisiunile Kiss Kiss in a Mix cu ei, acolo unde sunt, da? Da. Dacă aveți, la radio pot lua podcasturile Kiss Kiss in a Mix cu ei. Da, ca să fie colecția completă, să intre pe kissfm.ro/KKM, cele două variante. Ascultare sau download, amândouă sunt gratuite și pot avea mixurile doar cu comenturile noastre, cu intervențiile noastre live, fără reclame și fără concursuri. Bun, avem așadar și super evenimente în acest weekend. Partidul Kiss FM, ediția 182, se întâmplă vineri seara în club After Eight din Cluj-Napoca. Suntem acolo împreună cu DJ Jonesy și Aner, Olic și Dan Fințescu, iar sâmbătă transmitem live din Club Alegria Alba Iulia. De la miezul nopții cu Marian Boba în studio la butoane. Deep Side DJs, Never Be Alone. Rapture, varianta Avicii pentru Nadia Lee. Plus noua piesă de la Jennifer Lopez, I'm Into You, de Vod Club Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone. With DJ Young and Olex. Yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Keep you.

nouă piesă Jennifer Lopez, I'm into you. Adică sunt în tine. Da, varianta Dave Odd Club Mix, era să spunem ridicată, nu, e coborâtă ca viteză, ca BPM, de la 160, cât ar fi dublul varianta originală, la 130. Sună foarte, foarte bine, cunoscătorii înțeleg ce spunem. Dar e foarte interesant ce spui acolo. Da, da. Doamna Mariana Boba este deja în studio, i-am făcut lobby la emisiunea care urmează. Băi, am venit că am auzit că aveți probleme cu o audiență pe ultimele 5 minute, știi? Ai venit să ridici. Și-am venit eu. Ai fost la sală, te-ai întrebat și acum ai venit să ridici, am înțeles. Exact. Sigur că da, ești cât se poate de fresh și atunci cu bateriile încărcate vii la noi în emisiune și ne ridici cota. Motiv da, pentru care să spunem și așa. Auzi cât să-i dăm azi salariile? Nu, eu vă mulțumesc. Să-i dăm luna asta în salariile noastre? Cât? Astăzi o emisiune la cota 1400. Da. Ziceam, am aflat pentru că este 1-0 pentru Steaua. Sper să nu fie deja mai mult. Da, bine, între timp e o știre de actualitate. Acum 10 minute când ne-am uitat noi ultima oară era 1-0. Da, era 1-0. Cred că s-a și terminat între timp. Noi am spus că suntem anti-fotbal, anti-formațiuni sportive, dar am devenit brusc stăliști. Nu, că o să vină până la pauză. Nu, glumim, desigur. O să vină dinamoviștii să ne... Da, să ne dea flori. Dar Olix mai avea o întrebare interesantă legată de Rapid. Da, eu sunt curios ce fac rapidiștii cu cine, cu cine ține rapidiștii. Ai vorbit exact ca suporterii. Cu cine ține rapidiștii. Ok, ne urez că Mr. Boba până la ora 2 la Kiss in the Night. Da, și trebuie să înțelegeți, noi nu ținem cu nimeni. Da, pe bune, da, nu da, se da, lasă că știm noi. Da, serios, nu suntem cu fotbalul, cu astea. Asta ești din Timișoara, ții cu Timișoara, lasă. Da, sigur, trebuie să zici. Tu ești din Arad, deci voi doi nu știți ce ură între Timișoara și Arad la fotbal. Deci voi doi n-ar trebui să vă vorbiți. Auzi, Olis, de mâine nu mai vorbesc cu tine, gata. A, fii atent, că acum e egal, ne dă cineva SMS. Da, interesant. Vezi? Să mai citești voi SMS-urile alea, vedeți ce s-a mai întâmplat în țară. Auzi, Olis, pe când un meci UTA Arad Poli? Pe când o promova UTA, mă. Vă, Mr. Boba, mulțumim frumos. Bine, rămâneți cu Boba. Și în jurăturile... Bine, Slyzer nu ne mai ascultă Dinamo, nu ne mai ascultă Steaua, nu mai ascultă UTA, nu mai ascultă nimeni. În jurăturile din partea suporterilor UTA Arad pentru Mr. Boba, 0722 20 60... De ce mă, de ce? Că eu țin cu UTA, adică... Timișoara cineva ține, tu? Da, eu... Cred că sunt... Da, hai să nu mai vorbim despre fotbal, că da, gata, se umple frigiderul. Sigur. Așa, moca, adică nu trebuie să mai stăm la cumpărături. Lăsăm numai la parte, rămâneți cu Boba, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Români, vi se pregătește altceva. Dublarea filmelor străine. Dubla 13. Houston, we have a problem. Ah, Justine, probleme, mă! XFM nu poate fi dublat, dar rămâne cel mai titrat radio din România. Conform noilor sondaje, XFM is still number one. Numărul 1, ca oțelul.